egzotik yeraltı. Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri. ยาวนุ่ยส่งเล่นซัวเทวดามะตวามะจวเนกว่ากงโกเพมินดาหามะก้องมูปอเปียยูยูตันตันชิเนเสจินดาเสดนา เล็งๆมามาเสียมีบ้าสกาโกดาซวยๆเมียนๆหน้าท้องเตชินดาสีดนาอย่างปรีเสียบาดวีตวีนี่มาตุ๊ตุ๊ดูเบฮาโกเปลี่ยนเมซูเย็นเมนเลยเสียงกว่าอสิโกอสิใจดานี่มาบาลาลา Thank you.

lonely, the men can deliver. Raja job pa, kit mo leng ka. Ni me ti tam fi ri lang si, a nong ri go. Cha mo long leng ngơ vi, cao bu tai le seng. Ki chi go nong ri, a long let the sea. Sabina de cine, uie, tu Doamne, eu fiecare. Pues, cuellete, pelu bengue, ansa un vale me lo e. Nie, niña, cuelu, la vale. Yeah. 공신님인데 예 우이득해도 위안하대 예무리 괴로 아메야리 아떼레 민치가 또아 Mi hát một câu cho má quên có thể đâu qua. Yeah. Ba min chan han ning to lam tom na lei trong lương xứ đắp thay ngã nọ đi xa ra yêu đi hư gì là Lên mình dân tiền tù cấp lao.

chile. Va de peco, tato a llené. Pero mamá tire. Matire เงินคำเอาเงินคำเงินคำเงินคำเงินคำเงินคำเลยน้องมันเกินดีตื้อเลยกูตีตาตีเอาไม่ก็ลงเงินคำตาคนลิกหลายก็ลงเงินคำตาด้านลูกนางก็ลงเงินคำกอบเงินคำในยาวหยาบเตยเงินคำเงินเงินคำห้องเงินคำเงินเงินคำเงินคำในนอปอว่าเมื่อห้ามีอยู่นั้นปีน้องทำปอเต็มเพิ่นกว่าปอถึงวันเฮามีเงินมาเงาปีน้องก็เฮาอำพันโกนพาน้ำมีปีน้องอโกนพาน้ำมีปีน้องบ่มีเงินคำจังมีปีน้องบ่มีเงินคำจังมีปีน้องเอาเงินคำในน้อดีก็ว่ามันจ้าก็เปลี่ยนมันกอบเงินคำในเอาอยากจะคำตาสอนเด็กหลายก็ลงเงินคำตาด่านลูกนางก็ลงเงินคำกอบเงินคำในยาวหยาบเตยเงินคำเงินเงินคำเงินคำในน้อพอว่าเมื่อเฮามีอยู่นั้นพี่น้องสัมปอเต็มเฮิรนกว่าพอถึงวันเฮามีมาเงาพี่น้องก็หาวำหันโกนพาน้ำมีปีน้องอโกนพาน้ำมีปีน้องบ่มีเงินคำจังมีปีน้องบ่มีเงินคำจังมีปีน้องเอาเงินคำในน้อดีก็ว่ามันจ้าก็เปลี่ยนมันกอบเงินคำในยาวหยาบเตยกอบเงินคำในยาวหยาบเตยกอบเงินคำ Where ပြန်လာမရှိတဲ့ငယ်ကြီးပုံတို့နဲ့